रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारि परिपूर्णलोचनम मारुतिं नमत राक्षसांतकम नमापि ते च मधुरं मधुरं स्वरूपम् कर्मापि ते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमं परिभावयामि कोमलं कूजयन् वेणु श्यामलोयं कुमारकः वेद वेद्यं परं ब्रह्म भासतं हृदये मम कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकि कोकिलं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गोमाता की गोहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की श्री जगन्नाथ महाप्रभु की श्री बलभद्र महाप्रभु की भगवती सुभद्रा देवी की हर हर महादेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरे गोविंद जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरे गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरे गोविंद जय जय श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। कुछ और आगे आ जाइएगा, पीछे जगह नहीं है। शंभो शिव शिव शिव शिव शिव शिव नारायण नारायण नारायण। श्रीमद्भागवत षष्ठ स्कंद अध्याय 9 31 32 33 34 देवा उचहु नमस्ते यज्ञ वीर्याय वयसे उतते नमः नमस्ते ह्यस्त चक्राय नमः सुपुरूतये यत्ते गतीनां तृष्णा विशतुस्परमं पदं नार्वाचीनो विसर्गस्य दातर्वेदुतमर्हति। देवताओं ने भगवान परात्पर पुरुषोत्तम वैकुंठनाथ श्रीमन्नारायण को अपनी आँखों के सम्मुख विराजमान देखकर प्रसन्नता का अनुभव किया। उनकी दृष्टि में भगवान प्रत्यगात्मा, अंतरात्मा, सर्वात्मा ही थे, तथापि अपनी अचिंत लीला शक्ति के प्रभाव से भक्तों पर अनुग्रह करने की भावना से वे सगुण साकार नेत्रों के विषय बने। सौभाग्य का उदय समझकर देवताओं ने कहा, जो शास्त्र सम्मत यज्ञादि कर्म होते हैं उनमें स्वर्गादि फल देने की शक्ति और फल की सीमा का अंकन भी काल के द्वारा होता है, लेकिन वह काल भी कोई अन्य नहीं, साक्षात आप ही हैं। कर्म फल पर्यवसायी हो और फल की सीमा अवधि सुनिश्चित हो, यह काम कार्य का है। यज्ञादि कर्म नश्वर हैं और सीमित फल को प्रदान करने वाले हैं। यदि असीम अनंत परमात्मा के प्रति वे समर्पित हो जाते हैं तब तो उनका पर्यवसान असीम अनंत परमात्मा की प्राप्ति में ही होता है, अन्यथा कर्म का फल अनित्य होता है, यह निश्चित सिद्धांत है। किस कर्म का फल क्या हो सकता है और उस फल की सीमा क्या हो सकती है, इसका निर्धारण करने वाला काल है। काल कलयतामहम, भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण का यह कथन है। कलनात्मिका शक्ति से अवच्छिन्न चैतन्य का नाम काल होता है, वह काल भी कोई अन्य नहीं, प्रभो साक्षात आप ही हैं। देवता यज्ञादि कर्मों का अनुष्ठान करते हैं, लेकिन दैत्य इत्यादि उस दिव्य यज्ञादि कर्मों में विघ्न डाले बिना नहीं रहते। विघ्न डालने वाले उन दैत्यों को हे प्रभु आप सुदर्शन चक्र से छिन्न भिन्न कर डालते हैं। इस प्रकार दैवी शक्ति संपन्न देवों पर और दैवी संपत्ति संपन्न जितने मनुष्यादि हैं जिनके जीवन में स्वर्गादि दिव्य लोकों को प्राप्त करने की क्षमता है, उन पर विशेष अनुग्रह आपका सिद्ध होता है। भगवान श्री कृष्ण का वचन है अर्जुन के प्रति गीता के 16वें अध्याय में, दैवी संपद विमोक्षा या दैवी संपद का पर्यवसान कैवल्य मोक्ष में होता है। ऐसी स्थिति में कर्म को मोक्ष तक पहुंचाने योग्य बल और वेग तब होता है जब वह कर्म जिनसे अभिव्यक्त हुआ है उन परमात्मा के प्रति ही समर्पित हो। यज्ञ कर्म समुद्भव, यज्ञ के द्वारा अपूर्व संज्ञक कर्म की निष्पत्ति होती है और यज्ञ की सिद्धि वेदों के द्वारा होती है और वे वेद भगवान के द्वारा अक्षर संज्ञक परमात्मा के द्वारा व्यक्त होते हैं। ब्रह्माक्षर समुद्भवम, शब्द ब्रह्म का पर्यवसान पर ब्रह्म है और पर ब्रह्म की अभिव्यक्ति शब्द ब्रह्म के रूप में होती है। तो भगवान से वेद और वेदों से कर्म की निष्पत्ति होती है। जो व्यक्ति कर्म को ब्रह्म की ओर उन्मुख कर देता है, जो कर्ता स्वयं को और अपने द्वारा अनुष्ठित यज्ञादि कर्मों को ब्रह्म तल लक्ष्य मुच्यते इस वचन के अनुसार ब्रह्म के उन्मुख कर देता है, उसके कर्म में विघ्न डालने वाले देवताओं के शत्रु सरीखे दैत्य इत्यादि कभी सफल नहीं होते। तो प्रभो देवताओं के योगक्षेम निर्वाह करने वाले आप ही हैं। साथ ही साथ नमस्ते ह्यस्तचक्राय नमस्तु पुरुहूतये, आप जहाँ चक्र के द्वारा विघ्नकर्ताओं को छिन्न भिन्न कर देते हैं, उनकी दाल नहीं गलने देते, वहाँ आपके जो नाम हैं उनकी कोई सीमा नहीं है, असीम शक्ति संपन्न है। कल जैसा कि कहा गया, भगवान के नाम भी अनंत ही हैं। गुण को लेकर, कर्म को लेकर, स्वभाव को लेकर, प्रभाव को लेकर, स्वरूप को लेकर, रूप को लेकर, धाम को लेकर नामों में विविधता हो जाती है। कुछ नाम निर्गुण निराकार परक होते हैं भगवान के, कुछ सगुण निराकार परक, तो कुछ सगुण साकार परक नाम होते हैं। नाम के द्वारा नामी तक व्यक्ति की गति होती है। नाम भवतारक है, रस्सी में जब सर्प दिखाई पड़ता है, नामी रस्सी की विद्यमानता होती है, लेकिन वह नामी रस्सी सर्प का अपनोदन नहीं कर पाता, लेकिन जब कोई जानकार व्यक्ति कहता है नायम सर्प और अजूरियम, या सर्प नहीं है या रस्सी है, तो उस नाम के प्रभाव से रज्जु तत्व का विज्ञान होता है और विज्ञान के प्रभाव से तत्काल वह सर्प विलीन हो जाता है, बाधित हो जाता है। जो कार्य नाम ही नहीं कर पाता वह कार्य नाम के द्वारा संपादित होता है। कारण क्या है? नामाधीन वस्तु का विज्ञान है, वस्तु के विज्ञान के अधीन वस्तु की उपयोगिता है। रूप विशेष वस्तु विशेष नाम बिनु जाने, करतल गत न परे पहचाने। महात्मा तुलसीदास जी ने लिखा, हथेली पर कोई वस्तु रखी हो, दिव्य रत्न ही क्यों न रखा हो, लेकिन अमुक रत्न है, या आँखों के सामने कोई दिव्य मणि हो, चिंता मणि ही क्यों न हो, उसकी उपयोगिता तब तक नहीं जब तक कि उसका ज्ञान न हो। नाम निरूपण नाम जतन थे स्व प्रकटत जी मूल रतन थे। नाम के द्वारा नामी का ज्ञान होता है, वस्तु या व्यक्ति का ज्ञान उसके नाम के अधीन है और वस्तु या व्यक्ति की उपयोगिता ज्ञानाधीन है। इन सब दृष्टियों से आपके नाम अनुपम प्रभाव से युक्त हैं, साथ ही साथ अनंत भी हैं। एक विचित्र बात है, नामी भगवान सदा सुलभ नहीं होते, दृष्टिगोचर नहीं होते, लेकिन नाम के प्रभाव से व्यक्ति नामी तक पहुंच जाता है। साथ ही साथ भगवान की कृपा से भगवान नाम में अचिंत्य शक्तियों का सन्निवेश है, तो भक्त लोग उस नाम में सन्निहित शक्ति से लाभान्वित होते हैं। पापों को विध्वंस करने की क्षमता भगवान नाम में है। नाम तारक है, पारक प्रेमा भक्ति प्रदायक है, ज्ञापक नामी का ज्ञान कराने वाला है, स्मारक नामी का स्मरण कराने वाला है। तो ज्ञापक तारक पारक स्मारक जो भगवान का नाम है वह भी योगक्षेम वहन करता है। संकट से संकट की परिस्थिति में कोई भगवान का नाम ले लेता है उसका कल्याण होता है। यहाँ तक कि अजामिल के उपाख्यान से नामाभास की भी बहुत महिमा है। अजामिल ने नारायण बुद्धि से नारायण का नाम नहीं लिया, अपने पुत्र की बुद्धि से नारायण नाम लिया। उसके पुत्र का नाम था नारायण, वो नामाभास हो गया। नामाभास ने भी यमदूतों के चपेट से अजामिल को मुक्त कर दिया। तो नाम की महिमा तो है ही, नामाभास की भी महिमा है। किसी का नाम नारायण हो, मानो नारायण नाम भगवान के लिए ही पेटेंट है। भगवान के जो पार्षद होते हैं वो इस बात को जानते हैं, पुत्र बुद्धि से पौत्र बुद्धि से ही, सखा की बुद्धि से ही भले ही कोई नारायण यह नाम ले, लेकिन आखिर मेरे प्रभु करुणा वरुणालय सर्वेश्वर का यह नाम है। इसलिए नाम की महिमा तो है ही, नामाभास का आलम्बन लेकर भी व्यक्ति भवसिंधु से तर सकता है। बहुत बढ़िया सिद्धांत अजामिल के उपाख्यान में स्थापित किया भगवान सुखदेव जी ने। वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती, वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती है। अग्नि को कोई अग्नि समझकर छू ले तो जले बिना न रहे, आग को कोई आग न समझकर छू ले तो जले बिना न रहे, क्योंकि वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। वहीं दूसरा उदाहरण दे दिया गया, अमृत को कोई अमृत समझकर पी ले तो अमर हुए बिना न रहे, अमृत को कोई अमृत न समझकर पी ले तो अमर हुए बिना न रहे, क्योंकि वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। गंगा जल को गंगा जल समझकर कोई पी ले तो तरे बिना न रहे, गंगा जल को गंगा जल न समझकर कोई पी ले तो तरे बिना न रहे, क्योंकि वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। लेकिन यह भी समझना चाहिए कि वस्तु शक्ति जहाँ ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती, वहाँ अज्ञान की शक्ति भी बहुत प्रबल होती है। उदाहरण के लिए मादा मृग के नाभि मंडल में कस्तूरी का निवास होता है, मादा मृग के नाभि मंडल में कस्तूरी का निवास होता है, उसे इस तथ्य का ज्ञान नहीं होता। लेकिन वस्तु शक्ति की महिमा से निर्गंध तृण इत्यादि को सूंघ करके भी मृग आमोद को प्राप्त कर लेता है। वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। लेकिन एक और वस्तु शक्ति है तो अज्ञान भी एक वस्तु है, उसकी शक्ति भी अपार है। उस अज्ञान शक्ति के वैभव से, प्रभाव से, प्रताप से वह मृग भटकने से तो नहीं बचता, वस्तु शक्ति के प्रभाव से आमोद प्राप्त कर लेता है, अज्ञान शक्ति के प्रभाव से भटकता रहता है। लेकिन अज्ञान की शक्ति को विदीर्ण करने के लिए जिस ज्ञान की आवश्यकता है वो भी भगवान नाम के द्वारा ही संभव है। अरे तू क्यों भटकता है, तेरा साईं तुझ में ज्यों गंधी को वास, तेरे नाभि मंडल में ही कस्तूरी का निवास है। अगर नाम के द्वारा इस प्रकार का विज्ञान मृग को प्राप्त हो जाए तो भटकना भी बंद हो जाए। इसका मतलब वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती और अविद्या की शक्ति भटकाए बिना नहीं रहती, उस अविद्या को भी विदीर्ण करने की क्षमता नाम में है। इसीलिए उपनिषदों में कहा गया, राम मंत्रार्थ विज्ञानी जीवन मुक्तो न संशयः। भगवान राम के नाम का अर्थ अगर कोई जान लेता है तो जीवन मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं। नाम का अर्थ न जाने तो भी नाम में अचिंत शक्ति का सन्निवेश है, लेकिन अज्ञान को दूर करने की क्षमता तब आती है नाम में जब नामार्थ का विज्ञान हो। इसीलिए भगवान शिव काशी में जो देहत्याग करता है जंतु, देहत्याग के पश्चात उसे द्रव्य सूक्ष्म विपाकात्मक दिव्य शरीर की प्राप्ति होती है। माँ पार्वती उस जीव को जिसने दिव्य शरीर प्राप्त कर लिया उसके सिर को गोद में रखती हैं, आंचल सेवा देती हैं। करुणा वरुणालय विश्वनाथ उसके दक्षिण कान में तारक ब्रह्म का भगवान नाम का उपदेश देते हैं, राम। यह तारक ब्रह्म है, राम। उसके हृदय में कर्ण कुहरों के माध्यम से यह नाम प्रविष्ट होता है। भगवान शिव शक्तिपात करने वाले समर्थ गुरु हैं, उनके द्वारा उच्चारित यह जो नाम है राम, उसके हृदय में राम मंत्रार्थ को व्यक्त करता है। उस राम मंत्रार्थ का विज्ञान होते ही उस जीव को कैवल्य मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। राम रो क्या है, तत्पदार्थ मौ क्या है, त्वम पदार्थ, बीच में जो आ है, दोनों में ऐक्य का प्रस्थापक है। तत्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि, प्रज्ञानम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, इन महावाक्यों का जो अर्थ है वही राम, इस नाम का भी अर्थ है। भगवान नाम अपने आप में नाम तो है ही, महावाक्य भी है। इस प्रकार प्रभो आपके नाम अनंत हैं और वे अनंत नाम आपके गुणगणों के, दिव्यात दिव्य कर्मों के ख्यापक हैं, ज्ञापक हैं। नाम की अचिंत्य शक्ति से लाभान्वित होने वाले धन्य हैं। 32वां, यत्ते गतिनां तृष्णामीषितो परमं पदं नार्वाचीनो विसर्गस्य धातर्वेदुतमर्हति। हे धाता विधाता, आप धाता हैं विधाता हैं, सत्वं रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवाः। कभी चित्त में सत्व गुण का उदय होता है, कभी रजोगुण का उदय होता है, तो कभी तमोगुण का ही उदय होता है। सत्व गुण का उदय होने पर ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्थाः, इस नियम के अनुसार ऊर्ध्व गति को सात्विक व्यक्ति प्राप्त करते हैं। मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः, रजोगुण की प्रगल्भता जिनमें होती है वे मनुष्य शरीर को मध्यम गति को प्राप्त करते हैं। अधो गच्छन्ति तामसाः, तमोगुण की प्रगल्भता में जो देहत्याग करते हैं वे अधो गति को, कीट कृमि वृक्षादि शरीरों को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार सत्व रजस तमस के द्वारा उत्तम मध्यम अधम गतियों की प्राप्ति जीवों को होती रहती है। उनके नियामक भी आप ही हैं, क्योंकि सत्वम रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा, माया त्रिगुणमयी है लेकिन माया के भी पति भगवान ही हैं, भगवान मायापति हैं। हम में तुम में बस भेद यही, हम हैं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। बिंदु जी ने कहा, वृंदावन में बिंदु हुए हैं, मोहन मोहिनी एक संगीत की भजन की पुस्तिका उनके द्वारा लिखी हुई है। हे प्रभु, आप में हम में अंतर है, बस क्या अंतर है, हम हैं संसार के हाथों में, हम माया के खिलौने बन गए, सत्व रजस तमस के खिलौने बन गए, संसार हमारा नियामक हो गया। वह संसार आपका खिलौना है, माया नटी को नचाने वाले आप हैं, त्रिगुण के भी स्वामी आप हैं। बहुत ऊंची बात है, भगवान नियामक हो गए, माया के हम माया के अधीन हो गए, भगवान संसार के संचालक हैं, हम संसार के अधीन हो गए। इस प्रकार से माया के भी नियामक आप हैं, सत्व रजस तमस तीनों गुणों के भी नियामक आप हैं। इन तीनों गुणों के अनुसार जिस गुण की प्रगल्भता या प्रबलता जिस जीव में होती है, तदनुकूल ही उस जीव को गति प्रदान करने वाले आप हैं। आप सम हैं, निर्दोष हैं, राग द्वेषादि विकारों से रहित हैं, लेकिन गुण कर्म के अनुसार जीवों को गति प्रदान करते हैं। कर्म की निष्पत्ति में गुण हेतु है और गुण की निष्पत्ति में कर्म भी हेतु है, एक दूसरे के अभिव्यंजक संस्थान। सत्व गुण की प्रगल्भता होगी तो सात्विक कर्म का संपादन होगा, रजोगुण की प्रगल्भता होगी तो राजस कर्म का संपादन होगा, तमोगुण की प्रगल्भता होगी तो तामस कर्म का संपादन होगा। इस प्रकार गुण कर्म में हेतु हैं, और आगमो प्रजादेश काल कर्म च जन्म च ध्यानम मंत्रोत संस्कारो दशैते गुण हेतव। श्रीमद्भागवत एकादश स्कंद अध्याय 13 श्लोक 4 के अनुसार आगमोपप्रजादेश काल कर्म च जन्म च भागवत 11-13-4 आगमोपप्रजादेश काल कर्म च जन्म च ध्यानम मंत्रोत संस्कारो दशैते गुण हेतव। कर्म भी गुण की अभिव्यक्ति में हेतु है। गुणानुरूप कर्म होता है, कर्मानुरूप गुण हो जाते हैं। काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भव है। गीता में भगवान श्री कृष्णचंद्र का उद्धव जी के प्रति उपदेश है। भगवत्पाद शंकराचार्य महाभाग ने दो ढंग से अर्थ किया, रजोगुण समुद्भव है, काम ऐसा क्रोध ऐसा, यह काम यह क्रोध रजोगुण से समुद्भूत होता है या होते हैं। यह काम यह क्रोध जब कहेंगे तो रजोगुण से समुद्भूत होता है काम, रजोगुण से समुद्भूत होता है क्रोध। काम का विकृत रूप ही क्रोध है। कामात क्रोधो भी जायते, वृंदावन में स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाभाग के आश्रम में हम रहते थे। उन दिनों के हिसाब से 2.5 पाव 1/4 लीटर गोदुग्ध मेरे पास भेजा जाता था गर्म करके। शरीर में कमजोरी होने पर भी उतना समय नहीं होता कि मुंह में डाल लूं। दूध मुंह में डालने में कितना समय लगता, उतना समय निकालना भी मेरे लिए कठिन था। तो शीतकाल में जाड़े के दिन में बिना जामुन डाले खटाई डाले अपने आप वे गर्म दूध दही का रूप धारण कर लेते। शंकर भाष्य ब्रह्म सूत्र में भी लिखा है, जामुन डालने पर भी दूध को दही बनाया जाता है, बिना जामुन डाले भी शीतकाल में अगर दूध फटे नहीं तो दही बन जाता है। तो जैसे दूध दही के रूप में परिणत हो जाए जामुन डालने पर बिना जामुन डाले, काम में विघ्न पड़ने पर काम ही क्रोध का रूप धारण कर लेता है। अच्छा, विकृत काम क्रोध बन जाता है, अगर विकृत ना हो तो भी अंतः विकार के बल पर काम के गर्भ से क्रोध निकल आता है। अगर मन में किसी कामना का उदय हुआ तो मन क्षुब्ध तो हो ही जाएगा। शुद्धता भले ही कम हो लेकिन शुद्ध तो होगा ही। इसीलिए भगवान ने कहा, जैसे कोई कहे यह दूध यह दही, यह दूध यह दही, उसी प्रकार भगवान ने कहा काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भव है। कामक काम या क्रोध का या काम रूप क्रोध का अंतःकरण में उद्भव होता है तो रजोगुण प्रकट हो ही जाता है। रजोगुण की प्रगल्भता होती है तो काम क्रोध की उद्भावना हो ही जाती है, एक दूसरे के पूरक हैं। कर्मानुबंधीन मनुष्य लोके, गीता का 15वां अध्याय, वासना से कर्म, कर्म से वासना, एक दूसरे के अभिव्यंजक संस्थान। क्या? वासना से कर्म, कर्म से वासना। रजोगुण से क्या होगा? काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भव, काम का उदय होगा क्रोध का उदय होगा, और काम से क्या होगा क्रोध से क्या होगा रजोगुण का उद्भव होगा। इस प्रकार से यहाँ समझना चाहिए। तो कर्म भी गुण के अभिव्यंजक संस्थान है। गुण की अभिव्यक्ति 10 पर निर्भर है। आगमोपह प्रजादेश काल कर्म च जन्म च ध्यानम मंत्रोत संस्कारो दशैते गुण हेतव। आगम आगमोपह आहार शुद्ध सत्व शुद्धि छांदोग्य उपनिषद के भाष्य में शंकराचार्य ने लिखा, जो कुछ आहरण किया जाता है वह सब आहार है। श्री रामानुजाचार्य भोजन पर बल देते हैं, भोजन का नाम आहार है। ठीक है, यह शंकराचार्य आहार को विस्तृत रूप में प्रस्तुत करते हैं। आगम भी आहार है, जैसा शास्त्र पढ़ते हैं, जैसा ग्रंथ पढ़ते हैं, उसके अनुसार गुण बनता है। मारण मोहन उच्चाटन पैदा करने वाले ग्रंथ पढ़ेंगे तो मारण मोहन उच्चाटन का उदय होगा। डाका आदि डालने वाले ग्रंथ पढ़ेंगे तो डाका डालने में प्रवृत्ति होगी। इसी प्रकार से तामस, हमने बताया तामस ग्रंथों का अध्ययन करने पर तमोगुण का उदय होता है। व्यापार ब्याज संबंधी ग्रंथ पढ़ेंगे, राजस कोटि का ग्रंथ पढ़ेंगे तो रजोगुण की उद्भावना होगी। और आत्मा परमात्मा के स्वरूप महात्म्य के ख्यापक जितने सात्विक ग्रंथ हैं उनका अध्ययन करेंगे तो सत्वगुण का उदय होगा। आगम का सेवन भी आहार है। श्रीमद् भागवत के 34 स्कंध में विविध प्रकार के अन्न का वर्णन है। उसमें ऋषियों का अन्न क्या बताया गया, वेद, क्या भूख मिटाने के लिए तो भोजन चाहिए, लेकिन ऋषियों का अन्न क्या है, वेद। देवताओं का अन्न क्या है, अमृत। ऋषियों का अन्न वेद है। हम लोगों का पेट भरता है भोजन करने पर, तृप्ति होती है स्वाध्याय करने पर क्या, जिससे तृप्ति हो। भोजन करी तृपित हित लागी, भोजन के 3 फल हैं। अनुकूल भोजन मिल जाए तो भूख की निवृत्ति तो ठीक है, बल्कि प्राप्ति, अंतिम फल भोजन का है तृप्ति। शून्य वृत्ति पुष्टि तृप्ति, भोजन के 3 फल, अंतिम फल क्या है, तृप्ति। जिससे तृप्ति हो जाए वह अन्न। तो हम लोगों को वो तृप्ति किससे मिलती है, स्वाध्याय से, ग्रंथों का अनुशीलन करने पर, चिंतन करने पर, मनन करने पर तृप्ति होती है। ऋषियों का अन्न क्या है, वेद। आगमः आगमोपह अपह, जैसा अन्न जल सेवन करते हैं वैसा मन बनता है। सात्विक अन्न जल का सेवन करेंगे तो सत्वगुण का उदय होगा। राजस अन्न जल का सेवन करेंगे तो रजोगुण का उदय होगा। तामस अन्न जल का सेवन करेंगे तो तमोगुण का उदय होगा। प्रजा सोसाइटी व्यक्ति, जैसे व्यक्तियों के बीच में रहेंगे तदनुकूल गुण का उदय होगा। नैमिषारण्य की बात है, स्वामी एक रसानंद सरस्वती जी के शिष्य साधना की दृष्टि से स्वामी नारदानंद सरस्वती जी महाभाग थे, और एक रसानंद सरस्वती जी महाराज की सेवा में एक नापित नाई जाति के व्यक्ति रहते थे, और सफेद दाढ़ी में बड़े गोरे चट्टे, शरीर के वैभव को देखकर नहीं लगता था कि नापित हैं, शूद्र हैं। अर्जुन वृक्ष के नीचे चबूतरा पर स्वामी नारदानंद सरस्वती जी बैठे थे। उन दिनों में उन्हीं के पास था। कुछ दूर पर एक दूसरे अर्जुन वृक्ष के नीचे हम लोगों ने चतुर चबूतरा बनाया था। कुछ नीचे वहाँ हमने एक दिन सोचा कि ये स्वामी एकरसानंद सरस्वती जी महाराज की सेवा में रहे हैं, कुछ नापित ये हैं जाति से, लेकिन साधक होके यहाँ रह रहे कुछ संस्मरण सुन लो। मैंने कुछ प्रश्न किया, वो बताने लगे महाराज ऐसे थे ऐसे थे, मेरी ओर देखकर दूर से ही नैमिष वाले मुस्कुरा दिए। हम समझ गए कि उनको पसंद नहीं है, उचित एक दो मिनट में मैंने प्रश्न करना बंद किया, चुपके से मैं आ गया। वो तो तब तक पहुंच नहीं पाए तो नैमिष वाले महाराज ने मुझसे कहा, मैं जानता हूं कि तुम बहुत अच्छे हो और ये जो नापित हैं ये भी बहुत अच्छे हैं, कोई दुर्गुण इनमें नहीं है, लेकिन एक मेरी बात सुन लो, तुमसे कोई भूल नहीं हुई है लेकिन मेरी बात सुन लो। जब अपने से हीन व्यक्ति साधन आदि की दृष्टि से के बीच में बैठने में अच्छा लगे तो समझो गिर रहे हैं। उन्होंने कहा तुम गिर नहीं रहे हो, अभी बहुत अच्छे हैं और पहली बार तुमने उनसे कुछ बात भी की है, लेकिन मैं शिक्षा इसी ब्याज से देता हूँ, सखा बराबर स्तर के जो व्यक्ति हैं उनके बीच में व्यक्ति बैठता है, एक सखा दूसरे को टोक भी देता है, भाई पहले तुम भजन वजन बहुत बढ़िया करते थे अब क्या हो गया। स्वामी के बीच में बैठता है तो डांट भी पड़ जाती है कभी कभी। स्वामी सखा और सेवक, जब व्यक्ति स्वामी अपने से उच्च स्तर के व्यक्ति के बीच में बैठना पसंद न करे तब समझो उसका पतन होने लगा है। ईश्वर गुरु शास्त्र से परहेज, गुरु ग्रंथ और गोविंद से परहेज होने लग जाए, क्या गुरु से परहेज, ग्रंथ से परहेज और गोविंद से परहेज, समझना चाहिए कि व्यक्ति फिसल रहा। गुरु ग्रंथ और गोविंद ये तीन है ना उद्धारक, गुरुओं से परहेज, क्योंकि हाथ जोड़ना पड़ेगा खड़ा होना पड़ेगा, मैं तो स्वयं गुरु हो गया। ऐसा होता है, एक हमारे शिष्य अपने को बताते हैं भी, यहीं आकर बहुत दुराग्रह आग्रह पूर्वक दीक्षा ली थी, ब्रह्मचारी 108 ब्राह्मण बालकों का पोषण करते हैं, वेद विद्यालय है, सुना है 25 एकड़ में उनका आश्रम है गंगा के तट पर, ब्राह्मणों के भक्त हैं, गाय के पालन करने वाले हैं, समय समय पर अनुष्ठान करते हैं, सब गुण अच्छा है, लेकिन 2-3 साल में कभी मेरे पास कहीं धोखे से आ जाते, वो भी एक फूल भी लेके नहीं आते, ऐसे करके चुपचाप बैठ जाते। मैं ही पूछता हूँ कैसे हो, कुशल मंगल है, हाँ, कोई बोलते नहीं, और 2-4 शिष्यों के सहित आते हैं, उनका कोई आसन बैठ बिछाता है तब वो बैठते, फिर जब देखा कि हमारा ध्यान इधर गया चुपके से भाग जाते। सब गुण अच्छा है लेकिन गुरु से दूरी बहुत प्रिय है, सब गुण अच्छा है। क्या गंगा के तट पर निवास, कभी बद्रीनाथ में कभी कहीं, अनुष्ठान साधना की दृष्टि से क्या सिद्धि की दृष्टि से, अब क्या है कलेक्टर कमिश्नर 2-4 हो गए शिष्य, अब शिष्य हो गए तो किस गुरु से पूछे। कभी कभी उनके चेले उनके जयकारे बोलते हुए आते हैं, और ना मुझे पुष्प चाहिए किसी से ना प्रणाम चाहिए, लेकिन गुरु के पास जाओ समृद्ध भी हो, ना हो तो पत्ता लेकर ही जाओ, पत्र लेकर, समर्थ होने पर भी खाली हाथ आ जाना, कुछ बोलना नहीं, प्रश्न नहीं करना, सिद्ध के रूप में बैठ जाना, गुरु को ही पूछना पड़े, कहिए ब्रह्मचारी जी ठीक ठाक है, कि चुपके से भग जाना। अब जिस व्यक्ति को गुरु से परहेज है, गुरु भी ऐसा नहीं जो शराबी कबाबी हो, गुरु भी ऐसा जो शंकराचार्य के पद पर हो, उस व्यक्ति को आप परहेज तो ग्रंथ से होगा ही, और जिस व्यक्ति का परहेज गुरु ग्रंथ से है उसका परहेज, उसकी दूरी तो भगवान से होगी ही। क्या वो कोई देवी देवता भूत प्रेत पिशाच किसी की आराधना करता होगा सिद्धि के लिए गुप्त रीति से? गुरु और ग्रंथ से दूरी रखेंगे तो गोविंद से दूरी तो रहेगी। गुरु ग्रंथ और गोविंद से दूरी रखने वाला व्यक्ति कहाँ जाएगा? इसीलिए हमसे कहा, जब स्वामी के बीच में अपने से उच्च स्तर के व्यक्ति के बीच में, गुरु जनों के बीच में, उनके संपर्क में, उनके अधीन, उनके सानिध्य में रहने में संकोच का अनुभव हो तो समझना चाहिए पतन हो रहा है। सखा कोटि के व्यक्ति के बीच में भी रहना पसंद ना हो वो टोक सकते हैं, पहले तो आप बहुत भजन आदि करते थे, अब क्या हो गया? और अपने से हीन ज्ञान विज्ञान वाले चेले चेपाठी के बीच में ही रहने में अच्छा लगे, समझियो, समझ लेना चाहिए पतन पतन पतन। तो क्या मतलब हुआ? इसीलिए कहा प्रजा, जिस प्रकार की प्रजा का सेवन करते हैं उस प्रकार का गुण होता है। प्रजा का सेवन भी आहार है। आगमोपह प्रजा देश, जिस प्रकार के देश में क्षेत्र में रहते हैं वो भी आहार है, क्योंकि दिव्य काशी वृंदावन पुरी आदि में रहेंगे, भगवान की प्रस्थापना जहाँ पर उसके आसपास रहेंगे, सत्वगुण का उदय होगा। तो राजस तामस सात्विक जिस प्रकार के क्षेत्र देश में स्थान में व्यक्ति रहता है उस प्रकार का प्रभाव पड़ता है। भगवान शिव पर नहीं प्रभाव पड़ता, साज अमंगल मंगल राशि क्योंकि वह गुणातीत हैं, बाहर से सब अमंगल अंदर से सब मंगल, श्मशान में भी रह लेते हैं, उनके लिए जो श्मशान है वो दूसरा ही है। क्या जगत श्मशान है या नहीं? जगत तो श्मशान ही है, वो तो सिद्धों वाली दृष्टि। प्राय लोगों को होता है कि श्मशान में रहेंगे तो वैराग्य होगा, अरे राम, वहाँ भी राग पल जाता है। हम गोरक्षा आंदोलन में 1966 में दिल्ली में थे, पांव सूज गया था, बद्रीनाथ से ऋषिकेश, ऋषिकेश से उस आंदोलन में भाग लेने आए थे 7 नवंबर 1966 को, तिहाड़ जेल से छूट के आए, एक बार फिर आंदोलन में जाना था, आश्रम में जाऊं धर्म संघ आदि में तो बड़े तंग करते थे लोग, आज जा रहे हो या नहीं? किसी आश्रम में भोजन पा लेता निगम बोध घाट पर, श्मशान के पास रात में लेट जाता। तो वहाँ मैंने क्या देखा, एक अघोरी था श्मशान में रहने वाला और एक सफाई कर्मी के परिवार की महिला थी कोई। अघोरी क्या करता, चाय कहाँ बनाता, चिता की आग में एक पात्र में ऐसे पकड़ते हैं ना, चाय की सामग्री देख करके चाय बना लेता, वो सफाई कर्मी की महिला को भी देता, स्वयं भी देता, हास पर हास करता। मैं तो दूर यमुना जी की ओर मुख कर लेता। तो मैंने सोचा कि श्मशान में रहकर वैराग्य होता तो सबसे पहले इन दोनों को हो जाता लेकिन ये जो कोई चावल भी दे जाए, कुछ के भोजन बनाते हैं चिता की आग से खाते हैं, और ऐसा नहीं कि कोई भगवान की चर्चा करते हो, चर्चा भी संसार की ही करते हैं, तो श्मशान में रहने से ही वैराग्य हो जाता, सबसे पहले इन दोनों को हो जाता, इस अघोरी को, इस अघोरिन को इसीलिए बहुत विचित्र बात। देश, किस देश में आप रहते हैं उस देश का प्रभाव पड़ेगा, सात्विक देश, राजस देश, तामस देश, अस्थि आदि जहाँ पर हो, बाल बिखरे हों, रक्त हों, पीप हों, मल हों, मूत्र हों, उन सब का प्रभाव पड़ता है। आगमोपा प्रजा देश काल, काल का प्रभाव भी पड़ता है, काल भी गुणों का भी व्यंजक संस्थान है। ब्रह्म मुहूर्त में सत्वगुण सूर्य का उदय हो गया, रजोगुण चढ़ने लगा और सूर्यास्तंगत होने लगे, तमोगुण चढ़ने लग गया। ब्रह्म मुहूर्त में सत्वगुण सूर्योदय के बाद रजोगुण, संध्या के बाद तमोगुण, काल भी सात्विक राजस तामस होता है। सात्विक काल का जो सेवन करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में सोते नहीं, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ऐसी धारा बहा देते हैं भगवत चिंतन की कि राजस तामस काल को भी सात्विक बना देते हैं। पंचदशी नामक ग्रंथ में सुषुप्ति जो कि तमोगुण की अवस्था है उसको भी सात्विक बनाने की विधा का वर्णन है। तो काल भी तीन प्रकार का होता है, गुणाभिव्यंजक होता है। सात्विक काल का सेवन करने पर सत्वगुण का, राजस काल का सेवन करने पर रजोगुण का, तामस काल का सेवन करने पर तमोगुण का उदय होता है। आगमोपप्रजादेश काल है कर्म च, कर्म भी सत्वगुण रजोगुण या तमोगुण का अभिव्यंजक संस्थान है। श्मशान में लकड़ी बेचने का तो ठेका लेगा तो ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति अपने परिवार के नहीं, मरे और यहाँ जलने आवे चिंतन होगा या नहीं। श्मशान में लकड़ी बेचने का जो ठेका लेगा उसके लिए सीजन कौन है, ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति राम नाम सत है, वो तो यही चाहेगा ना, सीजन के दिन है भाई अच्छा कोई दवा को, अब वो शीतप्रज्ञ जैसा होगा, अरे जिसको मरना होगा मरेगा, इस स्मशान में आके जलना होगा जलोगा, इतना ज्ञान तो नहीं होता। और देखता है राम नाम सत है, हो रहा है या नहीं, तो हमारी लकड़ी बचेगी, 12 मन को लकड़ी कम से कम खरीदेगा ही स्मशान में लकड़ी बेचने का काम अपने आप तमोगुण बढ़ेगा। शराब बेचने का काम किया तो तमोगुण बढ़ेगा, विचित्र बात। दवा बेचने का काम करेगा तो कोई, आजकल सीजन है भाई, खूब बीमारी चल रही है, दवा खूब बिक रही है, बढ़िया आजकल बढ़िया लॉजिक, तो दवा बेचने का काम करेगा। इसलिए वैद्य के घर का व्यक्ति अन्न नहीं लेते ना, वैद्य क्या है, यमराज भी है, यमराज का सहोदर भी है वैद्य और धनवंतरी भी है, लेकिन यमराज का पक्ष ज्यादा ही होता है। सीजन ज्यादा महामारी फैले, व्यक्ति बीमार हो तो उसके दवा बिकती है, लोग आते हैं। और आजकल के डॉक्टर तो बड़े विचित्र हैं, पहले वैद्य जो होते थे एक रोग की ऐसी चिकित्सा करते थे कि दूसरा रोग हो नहीं और वो रोग शांत हो जाए, आजकल ऐसी चिकित्सा करते हैं कि वो रोग तो दूर हो नहीं, चार रोग और हो जाए। एक डॉक्टर जिस रोगी को पकड़ लेता जीवन भर नहीं छोड़ता, और एक वकील जिस क्या कहते हैं उसको, वकील तो कहते हैं मुवक्किल, हाँ मुवक्किल को पकड़ लेता है जीवन भर उसको अपने चंगुल से नहीं निकाल तो वकालत का पेशा वैद्य डॉक्टर का पेशा बड़ा विकट है। अच्छा विवाह की सामग्री बेचेगा, मंगल सूचक है ना, मुहूर्त आजकल है नहीं भाई, विवाह की सामग्री बिकती नहीं, लेकिन बढ़िया है, सोचेगा अधिक से अधिक लोगों के विवाह, यज्ञोपवीत की सामग्री बेचेगा तो अच्छे हैं, अधिक से अधिक व्यक्तियों के हो, यज्ञोपवीत हो। तो जिस जीविका के लिए जिस प्रकार का काम व्यक्ति करता है वो कर्म भी उस प्रकार के गुण का अभिव्यंजक बन जाता है। सात्विक कर्म करेंगे तो सत्वगुण का उदय होगा, राजस कर्म करेंगे तो रजोगुण का उदय होगा, तामस कर्म करेंगे तो तमोगुण का उदय होगा। आगमोप प्रजा देश काल कर्म च जन्म च, सात्विक कुल में जन्म हुआ सत्वगुण रहेगा, राजस कुल में जन्म हुआ रजोगुण रहेगा, तामस कुल में जन्म हुआ तमोगुण रहेगा। भगवान ने कह दिया अर्जुन से, संन्यास संन्यास रखता है तुमसे संन्यास नहीं सदेगा। प्रकृति स्वाम योग क्षति, संन्यासी हो जाएगा, कोई चुनौती दे दे कि माँ का दूध पिया हो तो आ जा, दंड कमंडल छोड़ के ताल ठोक के लड़ने आ जाएगा, क्षत्रिय हो तुमसे संन्यास नहीं लेगा। अगर खानदानी क्षत्रिय है संन्यासी क्यों नहीं हो गया, चुनौती दे दे कोई तो, माँ का दूध पिया हो छाती में बाल हो तो जरा भीड़ के देख, अरे दंड का मंडल अलग फिर पहले लड़ ही लो उससे। प्रकृति स्वाम योग क्षति स्वभाव जे न कौनते निबद्धे न स्वयं कर्मणा निबद्ध निबद्ध निबद्ध निबद्ध है स्वकर्म से। स्वभावजे न कौनते स्वभावज कर्म से व्यक्ति निबद्ध होता है, इसीलिए भगवान ने कहा क्षत्रिय हो डींग मत मारो संन्यास नहीं निभेगा। तुम्हारा क्षत्रियोचित स्वभाव जो है वो राष्ट्र की रक्षा में प्रयुक्त हो विनियुक्त हो, निबद्ध है निबद्ध होता है अपने कर्म के द्वारा। तो यह हुआ ना जन्म, सात्विक परिवार में जन्म लेने से सत्व गुण का, राजस परिवार में जन्म लेने से रजो गुण का। अब बनिया हो के वैश्य होके संन्यास लेगा बुरा मत मानो, वहाँ भी देखेगा कि ब्याज वाज कुछ कितना बैलेंस, धन पर उसका ध्यान होगा ही, धन पर ध्यान होगा ही, दो चार करोड़ दस करोड़ बीस करोड़ पर पानी, तब तो समझेगा संन्यास सफल हुआ। इसीलिए कहा क्या जन्म से भी गुण की अभिव्यक्ति होती है, सात्विक कुल में जन्म हुआ तो सत्वगुण की प्रधानता रहेगी, राजस कुल में जन्म हुआ कोई भजन नहीं तामस देहा तो रजोगुण की प्रगलभता रहेगी, तामस कुल में जन्म हुआ तो तमोगुण की प्रधानता रहेगी। अब सत्वगुण का अक्लिष्ट उपयोग कर ले, रजोगुण का अक्लिष्ट उपयोग कर ले, तमोगुण का अक्लिष्ट उपयोग कर ले तब तो ठीक है। और वर्णाश्रम धर्म क्या है, रजोगुण राजस कुल में जन्म हुआ रजोगुण का अक्लिष्ट उपयोग, मारक नहीं तारक उपयोग, सात्विक कुल में जन्म हुआ तो सत्वगुण का अक्लिष्ट उपयोग, मारक नहीं तारक उपयोग, तामस कुल में जन्म हुआ तो तमोगुण का अक्लिष्ट उपयोग, मारक नहीं तारक उपयोग कर ले तो बहुत अच्छा है। आगमोपा प्रजा देश काल कर्म च जन्म च, जन्म द्विजाति कहते हैं ना, दो बार जिसका जन्म होता है, दो बार कैसे, एक बार माँ के पेट से एक यज्ञोपवीत से, द्विज द्विज माने दो बार, दांत का नाम क्या है द्विज, दुधी दांत के गल जाने पर हट जाने पर फिर दूसरा दांत है। अच्छा चावल क्या है, भात बनाते ना धान, बीज है, एक बार बीज से पौध होता है फिर पौध को उपाट करके दूसरी जगह बोते हैं, वो भी बीज है। चावल के जायद दे छुआ छूत भात पे क्यों लगता है, वो बीज है क्या, चावल के ज्यादा छुआ छूत क्यों लगते हैं, तुम्हारे घर की रोटी पा सकता हूँ भात नहीं पा सकता हूँ, बंगाल है उड़ीसा है इस सब में गेहूं की रोटी को फलाहार मान लेते हैं, चावल को भात को तो फलाहार नहीं मानते, तो क्या हुआ, वो भी बीज है भाई, बीज को तो ज्यादा छुआछूत का ध्यान रखना पड़ता, बीज है, एक बार बीज से उत्पन्न हुए फिर उनको जड़ से उपाट के दूसरी जगह रोपते हैं, तब जाकर फिर धान की प्राप्ति होती है चावल की प्राप्ति होती है। तो धान का पौध भी बीज है, चिड़िया बीज है, एक बार अंडे से उत्पन्न हुए फिर अंडे को फोड़ के अंडज, लेकिन चमगादड़ जो है बीज नहीं है, पक्षियों में चमगादड़ है ना, चमगादड़ होता है ऐसे लटका होता पेड़ से, जिस जिस जो चिड़िया हैं झिल्लीदार कान ना हो केवल सुराख हो वो अंडज हैं बीज हैं, और जो पक्षी झिल्लीदार कान वाले होते हैं उनके मादा के स्तन में दूध होता है, बाकी जो होते हैं कबूतर इत्यादि उनके स्तन कहाँ में दूध कहाँ होता, इसीलिए जरायु जो है कौन चमगादर, पक्षियों में चमगादर जरायुज है, मनुष्य पशु पक्षी के समान बिना अंडे के ही उत्पन्न होता है। तो हमने वैसे कहा बीज, ब्राह्मण बीज होते, क्षत्रिय बीज होते, वैश्य बीज होते, दो बार जन्म होता, एक सावित्री के द्वारा जन्म, दूसरा जन्म एक माँ के पेट से जन्म बीज, ऐसा है। इसलिए ध्यानम मंत्रोथ संस्कार, ध्यानम मंत्रोथ संस्कार आगमोपा प्रजा देशा काल कर्म च जन्म च, जन्म की बात मैंने कह दी। ध्यान जिसका ध्यान करेंगे तदनुरूप ही जीवन होगा, सात्विक व्यक्ति का ध्यान करेंगे तो सत्वगुण का उदय होगा, राजस व्यक्ति का ध्यान करेंगे तो रजोगुण का ध्यान उद्रेक होगा, तामस व्यक्ति का ध्यान करेंगे तो तमोगुण का उद्रेक होगा। ध्यान का असर पड़ता है या नहीं? वेश्या का ध्यान करेंगे, अश्लील ध्यान करेंगे, जिसका ध्यान नहीं करना चाहिए ध्यान करेंगे पतन हो जाएगा। जो कोई बड़े खूंखार होते हैं, उपासक होते हैं, नरसिंह भगवान का ध्यान करते हैं, उनके विकराल रूप का ध्यान करते हैं, हर समय त्योरी चढ़ी रहती है। कोई कोई हनुमान जी कुपित होकर लंका में लंका का दाह कर रहे, उस छवि का ध्यान करते हैं तो एकदम हमारे हनुमान होंगे। यहाँ हनुमान है कुछ का नहीं। कल पाकिस्तान वाले, कल थे या परसों, परसों थे शायद, उस प्रवचन सुनने के बाद उनको ताल ठोकर एकदम भारत अखंड हो गया हनुमान। ध्यान का असर पड़ता है या नहीं? अरे इष्ट देव तो भगवान हैं, इष्ट देव की कौन सी झांकी का ध्यान करते हो? हनुमान एकदम निशाचर आदि पर ऐसे हैं, उन ऐसी छवि का ध्यान करोगे तो उग्रता आ जाएगी। माँ अंजना के सम्मुख, सीता के सम्मुख हाथ जोड़ कर खड़े हैं भगवान जी के, भगवान हनुमान की, उस छवि का ध्यान करोगे तो सात्विकता आएगी। ऐसा नृसिंह भगवान का ध्यान करने वाले, ये मठ नृसिंह जी का है मालूम है, पद्मपादाचार्य को नृसिंह भगवान से पूछे, पद्मपादाचार्य की गद्दी है, गद्दी का प्रभाव पड़ता है। यहाँ के शंकराचार्य को लोग उग्र मानते, आज भी कलेक्टर ये सब आए थे, गद्दी जी भी आए थे, यहाँ के शंकराचार्य को लोग बहुत उग्र मानते हैं। हम लोग हैं बहुत सौम्य, लेकिन प्रसिद्धि हमारी उग्र रूप में, क्योंकि नरसिंह भगवान की गद्दी है, पद्मपादाचार्य भगवान को नृसिंह से देते उनकी ये गद्दी है। तो हमने क्या कहा, ध्यान जिसका करते हैं, ध्यान ध्येय के अनुरूप जीवन में सत्व रजस तमस तीनों गुणों में किसी एक गुण का संचार होता है। मंत्र है, मंत्र का क्या अर्थ होता है? मंत्र न सात्विक राजस तामस मंत्र, वो तो ग्रंथ से कह दिया, जिस प्रकार के व्यक्ति से मंत्रणा लेंगे उस प्रकार का गुण होगा। केकई देवी राम जी की भक्ता थी, राम जी को लाड़ प्यार करती थी, बहुत समय हो गया, जितने समय राम जी अयोध्या कहाँ कौशल्या जी के भवन में रहते थे प्रांगण में, उससे अधिक समय केकई के भवन और प्रांगण में रहते थे, सब कुछ ठीक था। मंत्रणा ली किससे? मंथरा से, मंद बुद्धि मंथरा से ली मंत्रणा, वही केकई राम जी को वनवासी बनाने के लिए उद्यत हो गई। अगर रात बीतते ही, सुबह होते ही राम वन के लिए वो नहीं चला, मोर मरण मेरा मरना होगा और आपका आपको अपयश प्राप्त होगा। लो जी राम विद्रोही बन गई, किसने राम विद्रोही बना दिया? गलत मंत्रणा। अब देखिए नेताओं को, गलत मंत्रणा लेने देने वाले मंत्रियों को रखते हैं, क्या से क्या हो जाते, क्या से क्या हो जाते। मंत्र है स्वाध्याय आगमोपह का ना, आगम और मंत्र में भेद करके मैं बोल रहा हूँ, जिससे मंत्रणा लेते हैं उसी के अनुसार सत्वगुण रजोगुण तमोगुण का उद्रेक होता है। मंत्रणा किससे ले रहे हैं आप? या भी अब सही मंत्र दे मुनि राहु, मुनि राजा, मुनियों के राजा, राजा धीराज, मुनिवर, मुनिश्रेष्ठ, वह मंत्र दीजिए निशाचरों को मार डालूं, कहा ना राम जी ने रामचरितमानस मंत्र माने मंत्रणा, और मंत्र माने मारण मोहन उच्चाटन के भी मंत्र होते हैं, सात्विक मंत्र होते हैं, राजस मंत्र होते हैं। मंत्र के अनुसार मन बनता है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण का उद्रेक होता है, जैसी मंत्रणा वैसा मन बन जाता है। अंत में संस्कार, संस्कार के अनुसार गुण बनता है। संस्कार आजकल तो बहुत विचित्र बात है, विवाह भी संस्कार नहीं रह गया, संस्कार कहाँ रह गया? कोर्ट मैरिज का नाम संस्कार होता है, लव मैरिज का नाम संस्कार होता है। एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई यहाँ गिरा। आजकल जो विवाह का क्रम चला है वो संस्कार तो नहीं रह गया ना, प्रायः नहीं रह गया, दाह संस्कार भी नहीं रह गया। अग्निहोत्री ब्राह्मण क्षत्रि वैसे मुर्दा को फूंकना अलग चीज है, बिजली की भट्टी में फूंक देना, दाह संस्कार कहाँ रह गया? सोडा संस्कार में गर्भाधान संस्कार कहाँ रह गया? बोला था न कल, आई एम एक्सीडेंटल हिंदू, एक्सीडेंटल उत्पत्ति हो रही है तो संस्कार का गर्भाधान संस्कार खत्म हो गया। सबसे प्रथम तो गर्भाधान संस्कार है जी, पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए, पुत्री उत्तम हो इसकी प्राप्ति के लिए विधिवत शास्त्र के अनुसार पत्नी का सेवन करना, मुहूर्त के अनुसार उसका नाम है गर्भाधान संस्कार। गर्भाधान तो है, संस्कार नहीं है, केवल रति के लिए स्त्री का स्पर्श करने पर एक्सीडेंटल बेटा बेटी की उत्पत्ति होती है। फिर व्यक्ति कहता है आई एम एक्सीडेंटल हिंदू, आई एम एक्सीडेंटल हिंदू, तो गर्भाधान भी संस्कार नहीं। कर्ण को क्या पश्चाताप था? हाय मालूम है, उनको मालूम था, कुंती ने बताया था, सूर्य ने बताया था, हाय मेरा जन्म साक्षात आदित्य से सूर्य से हुआ, नागलोक की परंपरा की कन्या कौन थी? कुंती। कुंती नागलोक की परंपरा की थी, माँ भी दिव्य पिता भी दिव्य, लेकिन क्षत्रियोचित संस्कार से वंचित हो गया। इस वेदना को जीवन भर कर्ण नहीं भूल सके। अब उन माता पिता की अज्ञता पर हम लोगों को रोना आता है। ब्राह्मण कुल में, क्षत्रिय कुल में, वैश्य कुल में किसी का जन्म हुआ, पुरुष है, जनेऊ नहीं, हरियाणा आदि में तो ब्राह्मण भी जनेऊ नहीं धारण करते, राजस्थान आदि में क्षत्रिय वैश्य भी जनेऊ नहीं धारण करते, हत्यारे हुए यानी माता पिता हत्यारे हो गए। भगवान ने ब्राह्मण कुल में जन्म दिया, क्षत्रिय कुल में वैश्य कुल में जनेऊ ही लुप्त, इसका मतलब माता पिता हत्यारे हो गए। संस्कार नहीं तो मनुष्य क्या है? पशु सरीखा हो जाता है। कर्ण को क्या था कष्ट? आहा, कदाचित क्षत्रियोचित मेरा संस्कार हुआ होता फिर क्या कहना। इसीलिए मोर्चे पर शेर के समान दहाड़ते हुए अंत में भगना पड़ता था अर्जुन के सामने से, कई बार ऐसा हुआ, क्योंकि संस्कार। कर्णवेद संस्कार का भी प्राय लोप हो रहा है, यज्ञोपवीत का लोप हो रहा है, इसीलिए कहा संस्कार के अनुसार भी गुण पड़ता है। बहुत समय हो गया, एक ब्राह्मण थे, कुछ गुरुदेव ने बताया, उन्होंने हमारे गुरुदेव से पूछा कि महाराज चार गायत्री का पुरस्करण कर चुका हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मन एकाग्र नहीं हुआ। महाराज ने नहीं, पहले कहा मन एकाग्र नहीं होता महाराज, बहुत प्रयास करने पर भी मन चंचल रहता है। पूज्य गुरुदेव ने कहा गायत्री का पुरस्करण करो, महाराज चार चार कर चुका हूँ, चार गायत्री का पुरस्करण कर चुके फिर भी मन की महाराज शांत नहीं। महाराज ने कहा अच्छा अच्छा समझ गया, तुम्हारा यज्ञोपवीत कब हुआ ये बताओ। महाराज यही तो रोना है, ब्राह्मण बालकों का यज्ञोपवीत 8 से 16 वर्ष की आयु तक हो जानी चाहिए, 16 वर्ष के बाद विवाह के समय हुआ। महाराज ने कहा तुम्हारा मन एकाग्र नहीं होगा, हो गया ना। जिस संस्कार की जो अवधि है उस अवधि में वो संस्कार नहीं होगा तो फिर जीवन भर मन एकाग्र हो ही नहीं सकता है। आप विवाह के समय जनेऊ कर देते हैं, करते ही नहीं है, जनेऊ को फेंक फांक देते हैं, तो संस्कार, ये अंग्रेजों की कूटनीति है कि संस्कार विहीन हो जाए हिंदू तो ये हो गए भ्रष्ट, भ्रष्ट पर हम लोग शासन कर सकते हैं। अगर संस्कार युक्त रहेंगे या हिंदू, इन पर हम शासन नहीं कर सकते। हमने तो कह दिया हमसे कोई भिड़े ना, दम्भ पूर्वक अहम पूर्वक नहीं कहते। सनातन धर्म की रक्षा के लिए अहंकार को आरोपित करके अहंकार का उपयोग करते, हम पर विजय प्राप्त करो ना, क्या मतलब है? अगर किसी ने सनातन धर्म को समझा है, दर्शन को, विज्ञान को, उसको उस पर प्रहार करो ना, उससे भिड़ो ना, चकनाचूर हो जाओगे। मनु का, मनु की परंपरा रहेगी तो हम शासन नहीं कर सकते। इसलिए मनु के प्रति द्वेष उत्पन्न करके ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के जो धर्म है उनके पर द्वेष उत्पन्न करके दिशाहीन शासन तंत्र को जन्म दिया अंग्रेजों ने। पूरा भारत अंग्रेजों की दिशाहीन कूटनीति का मारा हुआ है। और कष्ट की बात यह है कि भारत के राजनेता ये समझते नहीं कि आज भी हम गुलाम हैं, आज भी हम परतंत्र हैं। तो आज के प्रवचन का सारांश से हुआ श्रीमद् भागवत एकादश स्कंद अध्याय 13, स्कंद एकादश अध्याय 13 श्लोक 4, आगमोपह प्रजा देश काल कर्म च जन्म च ध्यानम मंत्रो संस्कारो दशैत्य गुण हेतव। ये गुण के नियामक भी भगवान हैं और गुणानुरूप व्यक्ति के जीवन में कर्म होता है और कर्मानुरूप गुण होता है। गुण कर्म के पोषक होते हैं, कर्म गुण के पोषक होते हैं। भगवान कौन है जो गुण और कर्म दोनों के नियामक होते हैं? हर हर महादेव।